Uhuka mitina Yo mosika ngape mosika Tomona nandenge nini ye Nasali mikolo mingi Na yebite payi ozali Nakoma bipayi biso Beya mobimba na tamboli Ona koluka yo kamitina Sango nazali koyoka o Banzela na koleke komi ya koluka o Na makanisite na komona yo sima Mama Bavwa tunyo soye koleka o Natia miso sokyo zali na kati o Na ikomwa na ya bato Bolingwe polisa nga mikuwa Mama Na ikomwa na ya bato Bolingwe polisa nga mikuwa Mama Musika Tomona nandenge nini ye Nasali mikolo mingi Na yebite payo zali Nakoma bipayi biso Beya mobimba na kamboli Ona koluka yo kamitina Sango nazali koyoka o Banzela na koleke komi ya koluka o Na makanisite na komona yo sima Mama Bavwa tunyo soye koleka o Natia miso sokyo zali na kati o Na ikomwa na ya bato Bolingwe polisa nga mikuwa Mama Na ikomwa na ya bato Bolingwe polisa nga mikuwa Mama